بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك من تري كم نتيسا ميز وربيع الأول mwaka 1443 katika darasa ya kitabu kashfu shubuhat lilimam almujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sharh maali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala tulifikia qawli al-musannif rahimahullah قال فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل قال شيخ الفوزان حفظه الله قد يقول الإنسان كلمة من الكفر تحبط عمله كله متوزا والعياذ بالله أكتمك نينو لكفر إكاوان سباب يكهريب عمل ذاك زوت كالرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان kama yule bwana aliyesema wallahi Allah hamsamehe mtu fulani pamoja na kuahidi wanaovioni hawajihukumii kuwa ni kufuru lakini katika chanzo katika vyanzo vya kuharibu amali waliaadhu billah فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك الله سبحانه وتعالى كسمناني أني أبا كواميمي سيويزكم سمي فلاني باسي نشام سمي نبيوي أولي سيما من نهايو عمل زاكو زوتي سيزكو بالي مزيانغوش عمل زاكو كلمة واحدة تجرأ فيها على الله وأراد أن يمنع الله أن يغفر لهذا المذنب فالله جل وعلا أحبط عمله وغضب عليه هو يمزون زنن موجته كويدنين أكفن وجسير جوي الله سبحانه وتعالى كلمة واحدة ataka kumzuia Allah subhanahu wa ta'ala asimsamehe huyu bwana Allah subhanahu wa ta'ala akaangusha amali zake zote kwa neno moja tu na akamkasirikia huyu bwana aliyekuwa akifanya ibada kwa miaka mingi sana wal insanu qad yatakallamu bimithli hadhihi alkalimati wa nahwiha fayakhruju min dini alislam na mtu waweza kuzungumza mfano wa hili neno au neno lolote la kufuru ikawa ni sababu ya kutoka katika Uislamu falladhi ma'a an-nabiy sallallahu falladhina ma'a an-nabiy sallam lamma qalu ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula'i arghaba butunan wa akdhaba alsunan wa ajbana 'inda al-liqa' يزعمون أنهم قالوها من باب المزح ويقطعون بها الطريق بزعمهم قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ولي وليكوا بموجة نمتوم صلى الله عليه وسلم wakasema yale maneno waliyosema, hatujaona mfano wa wasomi wetu hawa wanaopenda kula sana na waongo, wakizungumza wazungumza uongo, mkusudia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ulama sahaba, na hatujaona watu waoga katika vita kama wao. Haya ndio madai walikuwa kiadai, kisha wadai kuwa waliyasema haya kwa mzaha, sababu njia ni ndefu ya safari, kwa hivyo wafurahishana na kuchekeshana kwa kufanya mzaha na dini ya Allah. Allah akateremsha aya, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, mmekosa cha kufanywa mzaha, kumfanyia mzaha Allah na aya zake na mtume wake. La ta'tadiru, msitoe udhuru, qad kafartum ba'da imanikum, mmekwisha kufuru baada ya imani yenu. Dalla ala annahum mu'minuna fil awwali falamma qalu hadhihi al kalima kafaru wal 'iyadu billah ma'a annahum yaqulunaha min babi al mazhi wal la'ib. Hawa walikuwa ni waumini mwanzo, waliposema hili neno ikawa ni sababu ya kukufuru na kutoka katika Uislamu wal 'iyadu billah, pamoja na kuwa wao walikuwa wadai kuwa hili neno wamelizungumza kwa mzaha na mchezo, walikuwa wafanya istihza. Wallahi ikhwani, sisi tuishi katika asri ya watu wafanya istihza sana na dini, hadha al-asr, na watu waona ni kitu cha mchezo tu, yani yastahziun bid-din shaa'ir ad-din, na mtu yuona ni kitu kidogo. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimata al-kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mtu aweza kutamka neno la yulqi laha balan, hata halingi katika akili yake kuwa neno zito, yahwi biha fi jahannam ma baina al-mashriq wal-maghrib sallallahu alaihi wasallam, ikawa ni sababu ya kuingia moto wa jahannam umbali wa mashariki na magharibi, kwa sababu ya neno moja tu amelitamka. Na hapa yaonyesha kuwa muislamu atakana achunge sana yale maneno anayoyazungumza, haswa ikija katika mlango wa mzaha. Fanya mzaha na kila kitu isipokuwa dini ya Allah. Dini ya Allah usifanyie mzaha kabisa. Ukamwona mtu ameweka ndevu kaanza kumfanyia istihza, au ukamwona mtu yatabikisha sunna katika sunna za Mtume, sitastahzi. Sababu hili ni jambo leo limeenea, hasatan ma intishar albid'ah, imekuwa watu wafanya istihza na ahli sunna ambao wafuata ile sunna ya Mtume sana. Ukasikia majina mbalimbali yafanyiwa istihza sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi kuna watu tuhofia ambao wataishi katika hii dunia wakijiona ni Waislamu, lakini kesho akhira kumbe alitamka neno likamtoa katika Uislamu na hajui. Wabada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibu, kesho wakaenda kuona mambo ambao hawakuyapigia hisabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يظن المشركون. الإمام المجدد سمنه وين لم توك تمك لنين أكذنية لنين لم كرب شيئا الله كم ولبكوا كذاني وشركين. أي قال الشيخ الفوزان أي يقول كلمة الكفر وهو يظن أنها تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. أنت وتمك كلمة كفر أكذنيك ويمكربي شيئا الله سبحانه وتعالى. كشان فنواك كتوى مثل ما يقول المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. Wao walikuwa wakiona kile kitendo cha kuwapelekea ibada wale wanaowapelekea ibada pasi na Allah kuwa ndio kitendo kinachowakaribia wao, kinachowakaribisha wao zaidi na Allah, chawajiongeza wao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia wakisema haulai shufa'auna inda Allah, hawa wadhania kuwa kile wanachokifanya chawakaribisha wao na Allah, hawa wanaowaomba wasema ndio watakaotuombea shafa'a, uombezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wao malengo yao wataka kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakidhania kile wanachokifanya ni sawa. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. شيطاني أوبوتيزا كتك نجيها حقي لكن واو ذنيك وكيلو نتوكفانيا نساء وكبيسة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كنت وزاكوى وذنيك إلى نتوكفانيا حقي ننكويلي لكن أحكيك walilijamu ni kuwa min abadi nnas, ni katika watu wako mbali kabisa min Allah subhanahu wa ta'ala, lakini yeye adhania kile anachokifanya cha mkaribisha kwa Allah, na hili ni jambo la hatari sana. Awe mtu afanya uovu na yeye adhania kuwa kile anachokifanya cha mkaribisha na Allah, afaman zuyyina lahu su'u amalihi faraahu hasana, huyu amepambiwa amali yake mbovu akaiona mbele ya macho yake kuwa ni nzuri. Na wewe tazama leo, kam min ahli albid'a na alkhurafiyin, ukiwaona yeye wafanya ile bid'a ndani ya moyo wake aitakidi kuwa yuhsinu sun'a, anachokifanya kile ni kitu kizuri, adhania anachokifanya ni kizuri. Na wengine mpaka wakafikia katika kuomba maiti, aomba maiti amuati, lakini anachokiona ya kila anachokifanya chamkaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadhu billah. Lakini je, hii ndiyo yamsaidia mja kuwa maadamu yeye aona nsawa itakuwa ndiyo katika usawa? La, hii haikushufaii mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على أن يخلصك أو على ما يخلصك من هذا وأمثاله. Na mfano wa ajabu sana mtume, hasa hasa ikiwa Allah amekupa fahamu kwa kile alichotusimulia kuhusu watu wa Musa, pamoja na wema wao waliokuwa nao na ilmu Allah aliyowapa. Wako na Musa, mtume wa Allah, walimjidia Musa walipoona wale watu wanaoabudu kile kindamu walichukua kiabudu, wakamjia Musa wakamwambia, na sisi pia tuwekee kiungu tukiabudu kama vile wale fulani waabudu, sisi pia tufanyie kama wao. Au walikuwa wakiabudu sanamu, yakufuna ala asnami lahum, wakamuomba Musa, na ndio maana mwisho wakaishia mpaka kuabudu nini, kindama, wakaishia mpaka kuabudu ndama waliomtengeza kwa dhahabu. Hapa utakapofahamu hiki kisa, pupa yako na hofu yako kutaka kujinasua na mfano wa jambo kama hili huzidi kuwa kubwa zaidi. Qala Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah, qaum Musa hum banu Israili alladhina amanu bi Musa. Hapa wanaokusudiwa ni wale banu Israel ambao walimuamini Musa, wakamfuata Musa, kharaju maahu min Misr, wakatoka na Musa kutoka Misr, حيث أمره الله أن يخرج بهم فرارا من فرعون. الله لكم من ممريش أمتمواك موسى عليه الصلاة والسلام أنرك مصر نواتواك كم كمية فرعون. فخفي عليهم هذا الأمر إكي وهاوى أمبو ولكوان موسى أمتمي والله hili jambo lilifichika kwa wao, hawakulifahamu kuwa wanalifanya ni shirk. Maa annahum ulama wa fihim salahun wa taqwa, pamoja na kuwa ni wanaovioni na wana ni wema ni wacha Mungu. Wa kharaju maa Musa muqati'ina li Fir'auna wa qaumihi, kwa wakawa wametoka na Musa waokimbia Fir'aun na jamaa zake. فلما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ولبوفكيشة وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ومفكيشة بهاري وشمون فرعون أم ينغميزو وكونا وات ومكاء اعتكاف يعني بمعنى وكام دمرفو بالي كتك سنم لا وليبودو وليبودو لسنم يعكفون على أصنام لهم. Walipopita kwa wale watu, aradu taqlidahum, wakataka kuwaiga. Na hapa tuona hatari ya kuwaiga nani? Kuwaiga kufar, ya wapeleka katika uovu. Maa alasaf, hii ndio kauli mbiu leo ya mahurafi, wakiambiwa nyinyi mnavyofanya katika hii maulidi mwaiga manasara katika kusherehekea mazazi ya Isa alayhi salatu wassalam si sawa. Mtume sallama ametukataza. Wao wasema mtume mwenyewe amewaiga Mayahudi. A'udhu billah, maneno machafu sana zungumza. Mtume mwenyewe amewaiga Mayahudi katika kufunga Ashura, sisi tuamfuata mtume katika kuwaiga wale makafiri. Sallallahu alaihi wasallam, hivi ni kweli mtume salama waiga Mayahudi katika hili? Mwanzo atakaofahamu kitu kimoja, somo ya Ashura ilikuwepo kabla ya Hijra, bali Makuraish walikuwa wakiifunga wakati wa jahiliya. Mwanzo wa kufaradhisha somo ikafaradhishwa siku ya Ashura. Hii shida hii, ukisoma utafahamu sahali kabisa. Kwa tangu na hapo mtume salama alikuwa akifunga Ashura. Alipokwenda Madina akawakuta Mayahudi wafunga Ashura, sio kuwa ndio wakaanza kufunga, kwa tayari ashaanza kufunga. Na wewe nenda kasome katika namna somo lilivyofaradhishwa. Kwa nini mafunga? Kwa sababu ndio siku ambayo Allah alimuokoa Musa na watu wake kutokana na Firaun. Kwa Musa akawa yuafunga ile siku, shukran lillah. Nani anayefunga hivyo? Musa. Na sisi tuafunga, yani wale Mayahudi wamfuata nani? Musa. Mtume sana usema nahnu ahaq bi Musa minkum, sisi tuna haki zaidi ya kumfuata Musa, yani kulingana na Musa katika amali yake kuliko nyinyi. Kwa Mtume swalla sallam akafunga kwa sababu nani amefunga? Musa alayhi salatu wassalam. Mwanaji wangesema wale Mayahudi, hii somo tumeizua sisi, hajawahi kuifunga Musa wala ni sisi tu tumeona tuiweke hii siku tufunge. Kweli hivi katika akili yako? Mtume sana amesema kwa maadamu nyinyi mwafunga Mayahudi na mimi nafunga na nyinyi, akili yako nzima utasema hivyo? Kwa hapa Mtume za sallam anachokifuata ni kile ambacho tayari alikuwa kikifanya nani? Musa alayhi salatu wassalam. Mmeelewa vizuri? Kumsije nyinyi mkawacha nususu zote ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam atuonya sana kutokamana na kujifananisha na Mayahudi na Manasara, mkataka kuvunja kwa sababu ya bid'a ya Maulidi. Sababu ya bid'a, mtaka kuvunja msingi wa dini ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliufanyia kazi mpaka Mayahudi walikuwa wakisema la yuridu hadha ar-rajul an yatruka shay'an mimma nahnu alayhi illa wa khalafana fihi. Mayahudi walikuwa wakisema hivi, huyu hataki kuacha jambo lolote ambalo tulikuwa tukilifanya isipokuwa ataka kutukhalifu sisi kwa namna alivyokuwa akiwakhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali akatuonya na kusema la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadhu alqudhati bilqudha hatta law dakhalu juhra dhabbin ladakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah alyahud wan nasara. Qala faman, nani wengine ninawakusudia isipokuwa hao mtakuja kuwaiga na kuwafuata? Hii hadithi maana yake nini? Mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam kutuonya kwa hili jambo laweza kumpeleka mtu pale pabaya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hao mtu aje kuzungumza, yani anazungumza khurafiyun, maneno ya ajabu sana. Kuwaiga kufar ni sababu ya wengi katika watu kupotea. Wengi katika watu wamepotea kwa ajili ya kuwaiga makafiri. Qala falamma atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum aradu taqlidahum fi dhalika, wakataka kuwaiga wale katika kile wanachokifanya. وطلبوا من موسى كيشا وكمومبا موسى فقالوا وكسيما اجعل لنا إلها كما لهم آلية نسيسي تويكي مungu وسنامو كما في لوالي ونسنامو وابود نسيسي بيا تتككوا كما واو. فأنكر عليهم موسى هذه المقالة وأخبرهم أن عمل هؤلاء القوم شرك بالله عز وجل. Musa alayhi salatu wassalam akawakemea sana kwa hili neno walilolisema, na akawajulisha wale watu wake kuwa wale kile wanachokifanya ni shirki, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Inna haulai mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun, kile wanachokifanya wale ni batil, ni shirki ile. Nyimwa niumba mimi niwaelekeze nyinyi katika kumshirikisha Allah, wakati mimi nimetumilizwa kuja kuvunja jambo la shirki. Fanzur kaifa khafiya alayhim hadha al-amr, tizama namna gani hawa watu ambao walikuwa na Musa ili jambo lilifichika kwa wao. Mimma yadullu ala khuturati al-jahli bit-tauhid wa adami ma'rifati haqiqati ash-shirki مما يسبب أن الإنسان قد يقول الكلمة التي تقتضي الكفر والخروج من الدين وهو لا يدري. نهاب هي دليل يوازي خطار كبوة سانا يمتو كتويجو توحيد أكاوا يكو كتك جهل كتو كمانا نكو يفهم توحيد خطار سانا. كذلك كتويجو حكيكا wa ushirikina, kutojua hakika wa shirki, jambo ambalo laweza kumsababishia mtu kutamka neno la kufuru, neno ambalo labeba maana ya kumtoa katika Uislamu hali ya kuwa hajui. Uangalia leo mara ngapi tutumiwa clips za wale wanaokwenda kule kwenye kanisa sio ila wapi huko, kisha wakasikia zungumza maneno ya kufuru na kurtadi, kisha siku ya pili siku ya tatu waona huyo huyo mtu atoa clip, mimi sijui nilikuwa hivi. Si ati sijui nilikuwa hivi, wengi wao waenda pale wenyewe wazungumze maneno ya kufuru wanaoyazungumza, kisha wanapotoka pale sasa wakija wakitanabaishwa, kumbe nilivyofanya shantoa katika Uislamu. Hujui hivyo basi wao mertadi. Mwana mtu yatoa clip nyingine yualia kuwa mimi siko radhi, siyo maeneza clip yangu, nishatubia kwa Allah, nishafanya. Sasa mtu aweza kutumia clip kama ile kisha akasema mashehe wa Mombasa mna kazi kubwa sana hapo. Kweli kuna kazi kubwa sana, lakini tutasema wallahi lau kama watu wangelikuwa isomesha tauhid na isomesha shirki wa usomesha Uislamu kisawa sawa na watu wafahamu kufru nini, haya mambo yangelikuwa ni nadra sana kutokea. lakini tumepiga kelele siku nyingi. Msikiti waweza kujengwa miaka 20 hata siku moja isitolewe khutba kuhusu tauhid, hata siku moja isitolewe khutba kuhusu shirk. Kwa sababu gani? Au wazungumza nini? Kwani zungumza tauhid, mambo yaeleweka ya kawaida. Ndio hii natija mnaoiona, ilikuwa kila siku tukisema ndio haya, kuwa watu hawaujui Uislamu, watu hawaijui tauhid, watu hawaijui shirk. Somesheni watu tauhid, somesheni watu shirki nini, kufru ni kitu gani. Leo kisomesha na waqidhul Islam wa mwanamtu wa kufanya istihza kila siku bana, na waqidhul Islam na waqidhul Islam, kwani udhu hili basi ukilipata kwa makhurafi, sababu wao tayari wengi wao wamezama katika mambo ya kishirikina. Sasa upate mtu ambaye ajinasibisha na sunna pia afanye vituko kama hivi na kutamka maneno ya ajabu kama haya. Hebu waulizeni hao mashekhe wa kihizbi hapa Mombasa, hapa hapa Mombasa hapa, ambao waitwa Sheikh fulani, Allama fulani, Alim fulani, lini mmesomesha al-usul thalatha nyinyi umma ukafaidika? Lini waweza kumuona mtu katika msikiti umejaa hapa paka kule, hata siku moja mtu ashiki risala ya tauhid akasomesha watu wakaelewa tauhid? Pale pale ndani paweza kuwa pamehudhuria sufi, khariji, nani wale walmunkhaniqat walmawqudhat walmutaraddiya, wote wamehudhuria pale, miaka nenda miaka rudi, kila mtu na dhehebu lake la batil, abakia vile vile, hajui kama iko kwenye batil, haambiwi. Sisi tunataka tuzungumze maneno ya juu juu ambayo hayatamkasirisha mtu yoyote, tufurahishe baraza tu. Na watu wasiporudi nyuma wakasomesha tauhid na wakaisomesha shirki na kufru ni kitu gani, hii ndio hali mtakaoiona ya hatari ambayo yatukabili mbele. Hivi ndio itakavyokuwa. Alafu waoneni wabaya wale wanaolingania watu katika tauhid. Najua maneno kama ukizungumza ona akusudia fulani, sisi twakusudia nyote ambao hamsomeshi tauhid. Hii ni hatari. Na kuna wengine wakiambiwa kuwa mbona msomeshi tauhid, mbona msomeshi tauhid, basi itafunguliwa darasa kando hivi ya tauhid, lakini kando hivi, sababu ikisomeshwa kwa watu wengi watakasirika. Kwa hiyo waangaliwa watu kando hivi, paruanja, weka wazi, weka wazi, somesha tauhid, umma upate ilmu ya kufahamu Uislamu kisawasawa. Hakuna mtu ambaye ameufahamu Uislamu kisawasawa aweza kuyumbishwa na chochote kile. Mtu akwambia ninakwenda natibiwa na huyu natibiwa na yule, naona haifanyi kazi, ndio itafanya kazi wapi? Huyu mtu ameelewa maana tauhid? Huyu waiamini qadar kweli? Anasema ni kama huyu, hata hiyo nguzo ya kuamini qadar pia ana matatizo nayo. Tanza wapi hapo? Mtu msingi katika misingi ya imani yake bado hajauelewa, kwa sababu hatutaki kukaa chini kuwasomesha watu tauhid na tuwasomeshe watu shirki nini. Hai, kwa msije mkasema kuwa huko kuna kazi kubwa sana. Kazi iko, alhamdulillah, ahlus sunna waendelea nayo tu, salafiyun waendelea nayo, wasomesha tauhid, wasomesha, lakini hawapendwi wala watu hawana haja nao, sio? Hawapendwi. Wanaowasikiza salafiyun wengi ni watu walio na mwelekeo wa ilmu, watu ambao wataka kusoma, watasikiliza, watafuata, na wakisikiliza wale watu wenye akili na ilmu wafahamu kwa haya maneno ya kielimu, na hapa pamesomeshwa ilmu. Lakini wengine watatafsiri kuwa ule ni ukali, ni ujeuri, wale watu hivi, wale watu wakubakisha mtu, wale watu kadha. Kweni kuna wangapi katika watu ambao ni celebrities duat, watu waita hivyo celebrities, akienda mahali popote yajulikana. Sasa kule kujulikana kwako kila mahali, si ndio usomeshe tauhid basi watu waisikie? Lakini hutawaona hata siku moja wakisomesha tauhid. Kwa nini? Kwa sababu utakosa followers. Tauhid pana mchezo. Mtume wa sallama asema wayati nabii wa laysa ma'ahu ahad, aja mtume katika mitume wa Allah kesho hana hata mfuasi mmoja, na ni mtume huyo, والنبي ومعه الرجل mwingine yaje anamfuasi mmoja mwingine wawili tu. Nuh alingania katika tauhid miaka 950,000 illa 50 ama. Na ukisoma waambiwa wama amana maahu illa qalil, walioamini na Nuh watu wachache sana. Waliofeli nani? Yeye hakufeli, yeye alifanya da'wa yake akafikisha kikamilifu. Waliofeli ni wale walioangamizwa kwa kumkanusha Nuh alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo mtu wa tauhid upungui kitu kwa kusomesha tauhid, hakuna kitu cha kupunguza. Lakini kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hana udhuru mtu kusema kuwa mimi sikufikishiwa. Na ndio hayo tunawazungumza sasa. Hao watu wa Musa wako na Musa, wamwambia Musa alayhi salatu wassalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wavuka bahari, watoka kuokolewa kutokana na Firaun na jeshi lake na mateso walikuwa nayo, hapo hapo waomba ushirikina, si hatari. Qala wala yukhallisuka min hadha wa amthali illa alilmu nafi' alladhi bihi ta'rifu at-tauhid min ash-shirk. Hakuna kitakachokuokoa na haya na mfano wake isipokuwa ilmu iliyo na manufaa itakayokujuza wewe tauhid nini na shirki nini. Bas hiyo ndio itakayokuokoa biidhnillahi ta'ala. Sababu itakayokuokoa Allah aliyojalia ni wewe utafuti ilmu ya kumtambua yeye subhanahu wa ta'ala. Qala watahdharu bihi min alqawli au alfi'li alladhaini yuqi'anika fi alshirki min haythu la tadri. Na kwa ilmu hii utahadhari, kwa hiyo ilmu Allah aliyokupa ya kupambanua baina ya tauhid na shirki, kutokamana na kutamka au kufanya kitendo ambacho kitakuangusha katika shirki wal iyadhu billah, na wewe hujui, na wewe huna habari. Wa hadha yadullu ala butlani qawli man yaqul, na hii ni dalili ya wazi ya ubatili wa qawli yule anayesema inna man qala kalimata al-kufri au amila al-kufra la yakfuru hatta ya'taqida biqalbihi ma yaqulu wa yaf'alu. Kuna wale wanaosema anayetamka neno la kufur au akafanya kitendo cha kufur hakufuru mpaka aitakidi kwa moyo kuwa kile anachokizungumza ni kufuru, au aitakidi kwa moyo kuwa kile anachokifanya ni kufuru, au ile jambo awe aliitakidi ndani ya moyo wake. ومن يقول إن الجاهل يعذر مطلقا ولو كان بإمكانه أن يسأل ويتعلم. نبي هابا يكسوا قولي يولي أن يسيما كوا عذر ومتو كبيوة كتك عذر وولي أجينغا وبيوة موجة كوموجة حتى كما متو يويزا كوليزا يويزا كسوما حكسوما يمو نيوة ميشاقوا كتسوما بيا أبيوة عذر سيما هيدي نيكوسا. وهي مقالة ظهرت ممن ينتسبون إلى العلم والحديث في هذا الزمان. هنا قول أمبايو يسمونا مذهيري كتوك وبآذي يوات ونوجينا سبيشنا علمنا حديث كتك زمايسي بيوزكم وانا متو هيسكية توحيد يزنغمزوا أونا واتو توحيد وصميشا نايه بنجين يوائشي أبو أبو بنجين يصولي كتك مسكتي ولي ولي لكن هتاكي باري يبقى فيتا توحيد kisha huyo huyo aenda kufanya shirki kisha ataka kuwa yeye alikuwa hajui. Kwa nini hukwenda kuuliza? Kwa nini hukwenda kusoma wakati watu walikuwa wasomeshana? Utakwenda kumjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala katika hali kama hii, wakati wewe ulikuwa na uwezo wa kusoma? Ni jambo ambalo liko kila mahali. Wa Sheikh Al-Fawzan akakusua ili jambo kwa sio lazima kuwa mtu akifanya kitendo awe amekiitakidi ndani ya moyo ndiye awe amekufuru. Kuna baadhi ya vitendo ukivifanya, uchukue msahafu kwa mfano uweke chini kisha upige mateke, kisha ukiambiwa sema lakini mimi siitakidi napiga tu, wewe ushakufuru, ushatoka katika Uislamu, umedharau jambo adhimu katika dini ya Uislamu. Ama umone mtu asujudia sanamu Nasema yule bwana hatuwezi kumwambia yeye ni kafiri paka tufanye nini? Twende tukamuulize. Ehe. Kwa nini usujudie salamu? Alikuwa anaeka sutra. Ukisujudia salamu umekufuru. Au akamtusi mtume sallallahu alaihi wasallam au akamtusi Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha atakapewa udhuru atilikuwa sijui kuna baadhi ya makabila kiapo chao ni kumtusi Allah wal iyadhu billah ama kuitusi dini yake. Ndiyo kiapo hicho, aitukane dini ya Uislamu. Haukupata lengine isipokuwa hilo, sio? Alafu useme mimi mpewe udhuru katika hili. La, kitendo kama ukifanya kiko wazi kabisa, hakuna mtu asiyefahamu kuwa hii ni kufuru wal iyadhu billah. Kwa mtu wachunge sana, wasomeshaji wasomeshe, na wale wanaosoma wajue kwa maadamu kusomeshwa na waweza kuuliza, kuna hatari kubwa sana kwa ukitamka neno la kufur wa kufuru wal iyadhu billah, na ukifanya kitendo cha kufur wa kufuru wal iyadhu billah. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.